Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Szerintem ebben az asztal társaságban már mindenki találkozott azzal a feladattal, hogy nyomtatót telepítsen. Netnyelvészünk Bódi Zoltán már többször mondta, hogy az otthoni hálózatot ő menedzseli. Igen. Ugye a saját számítógépeteket, így gondolom, hogy a nyomtató telepítése is egy ismert mozzanat volt. Ágnes, Dudás Ágnes, volt már ilyen feladat, hogy nyomtatót kellett telepíteni? Persze, rendszeresen. De most komolyan, tényleg? Tényleg, az ügyvédirodában a nyomtató az egy elég fontos kellék, azért megoldottuk. Megoldottátok. Még egyszerűbbé válik a jövőben, és a véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy az új elképzelés szerint a nyomtatóknak e-mail címük lesz, és a nyomtatás nem más tevékenység lesz, mint hogy küldünk egy elektronikus levelet a nyomtatónak, és a levélben foglaltakat kinyomtatja a gép. Balázs már is ráncolja a homlokát. Ez mitől lesz egyszerűbb? Attól, hogy nem csak számítógépről, hanem bármilyen mobileszközről küldhetsz dokumentumot nyomtatásra, és működik. Nem kell drivert telepíteni, hanem ezzel az egységes, szabványos módszerrel állítólag 25 másodperc alatt végigmegy a nyomtatás folyamata. És hogy fogok örülni, amikor először törik föl a nyomtatómat, és onnantól nem csak e-mailben olvashatom, hanem nyomtatva is olvashatom a különböző Viagra ajánlatokat, spameket és egyéb csodákat. Azért nekem volna másik kérdésem is, tehát az ilyen speciális beállítások, ami például nekem gyakran kell, hogy két oldalas legyen a dokumentum, vagy valami különleges, tehát ezt, erről hogy győzöm meg e-mailen keresztül a nyomtatómat, elkezdek kódokat begépelgetni? Egyáltalán hálózatomon a nyomtatótok például? Mert hogy itt az alapvető kérdés, hogy az összes olyan nyomtató, ami most USB-n kapcsolódik a számítógépre, az hogy fogja megkapni az e-mailt? Sehogy. Jobbára, ezeket mind rá kell kötni a hálózatra, akkor azoknak már mind IP címek előjön, stb. Tehát ez semmivel nem egyszerűbb, vagy hát legalábbis csak olyan környezetben egyszerűbb, ez megoldott, hogy a nyomtató rögtön rá van dúlva egy hálózati eszközként a hálózatra. Én meg azt nem értem, hogy nem kell hozzá meghajtó szoftver. Hát csak működnie kell annak az eszköznek, az egy darab vas. Hát szóval hozzádugom a számítógéphez, és nincs ami működtes a szoftveresen, akkor ez hogy fog működni? Van benne driver, csak meg. Nem kell telepíteni, hanem gondolom én, András majd segít ebben, ez a driver benne lesz a gépben magában, és ilyen módon már nem kell a drivert a számítógépre vagy a többi eszközre telepíteni. Na de bocs, de hát az operációs rendszernek nem kellene ezt tudni? Az irodai alkalmazásoknak nem kellene ezt valahogy fölismerni? Nem kell ez. Ezért vannak szabványok. Hál' Isten. És ezért vannak azok a szabványok, amiket ugye például az OpenOffice is használ, és amelyek úgy írják le leíró nyelvként ezeket a dolgokat, hogy a nyomtatók ezeket megértsék, illetve hát a drivernek nem a te gépeden kell lennie, hanem azon a hálózaton, vagy illetve azon a gépen, amihez a nyomtató fizikailag csatlakozik, hiszen ha te a te lakóhelyedről elküldöd a nyomtató kukac dragongyurinál lakom százhalombatán.hu címre, akkor az én nyomtatom ki fogja nyomtatni. De ez életszerűtlen, én otthon szeretnék nyomtatni az otthoni számítógépemhez csatlakoztatott nyomtatóval. Hogy mi van? Internet kell majd hozzá? Hát például. Nem fogja tehát nem is értem, továbbra sem értem, a számítógépem otthon áll a szobában, van mellette a szobában egy nyomtató, mondjuk még van internetem is. Ez nem kell telepíteni a nyomtatót, ez egy darab vas, kész, olyan, mint ez a toll, tök mindegy a gépnek, nem tudja, hogy mi az. Hogy ismeri föl? Hát nem hagyhatjuk ki a drivert. Ritkán szoktam egyetérteni technikai dolgokból az Alival, teljesen igaza van, ugyanilyen kérdőjelek vannak az arcomban, fogalmam nincs, hogy ezt hogy gondolta. Igen, ez csak abban az esetben működne, hogyha egy olyan kvázi szabványrendszer lesz leállítva, mint mondjuk teszem azt a HTML leíró nyelv, hogy a printerek ezt tudják fogadni, és a programok pedig ezt fogják elküldeni, de akkor itt megint az van, hogy kabaré. Van ilyen szabvány, úgy hívják, hogy PostScript. Na, de mindez nem válaszol arra, amit éppen Tücsi vetett fel az előbb, hogy ha egy e-mail címe van a nyomtatónak, akkor bárki küldhet oda dokumentumot. Tehát nem? Nem így van? Bonyolultabb, meg lehet úgy is csinálni, hogy nem. Na, mindegy. De ez biztos nem bonyolultabb, hogyha én fel akarom telepíteni a nyomtatómat annál az eljárásnál, hogy megakadályozzak másokat, hogy az én e-mail címemre e-maileket küldözgessenek, és ettől az én nyomtatómból fogjon ki a festék. Ez az a spamet innentől kezdve, hogy papíron kapjuk, és nem pedig e-mailben. Hát meg a postaládában. Meg nem értem, hogy miért egyszerűbb, tehát azt sem értem, hogy miért egyszerűbb ez a módszer, tudnillik, miért kelljen nekem minden áron internet közelben lennem. Ha mondjuk nem működik az internet, mondjuk akkor nem tudok nyomtatni. Abban az egy esetben látom értelmét, hogyha azon, hogy itt lesznek a kis okos telefonok, amin szintén lehet már gyakorlatilag szöveget, és egész egyszerűen ezt elküldöd egy e-mailbe, vagy éppen otthon az van, hogy van notebookod, és nem kell fölkötnöd a hálózathoz ahhoz, hogy hogy az egyetlen géphez el tud küldeni. De tovább is, miért kell interneteznem ahhoz, hogy nyomtassak? Erre is van egyébként, hogy a mobiltelefon, fényképezőgép, meg notebook, ugye nem akar összemadzagolódni ezzel, föltalálták már ugye a Bluetooth technológiát, és nagyon sok nyomtató használja, és szerintem ez egy ilyen, megvakarom a jobb kezemmel a bal fülemet típusú megoldás, idétlenség. A ma esti hírsziporkákban szó lesz Dragon Györgyről, aki főszereplő lesz egy játékban. Mindenről maga az érintett Dragon György mesél. A saját zenémre ugrálok és nyerek. Sokkal pontosabb időjárási előrejelzést lehet adni az új szuperszámítógéppel Magyarországon. Vendégünk lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat főosztályvezetője. Milyen az időjárás az okostelefon piacon? Borek András az Android és az iPhone versenyállásáról számol be. Egy furcsa döntés sújtja a GPL szoftvereket, erről hallunk Dudás Ágnestől, majd tele és infokommunikáció az infószótárban. Kinek melyik tetszik, tessék választani. Lopott kiberbútorok után nyomoz a finn rendőrség, halljuk majd Kovács Tücsi Mihálytól, Spányik Balázs pedig beszámol a Lifehacker idei svájci bicskáiról itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Szerintem az asztal köré már több ember nem is férhetne el. Ez a csúcsra járatott asztaltársaság. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! És mellettem Spányik Balázs, chatmenünk, a PC Tip rovat vezetője. Szép estét kíván! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Tölgyesi Lászlót, az Országos Meteorológiai Szolgálat informatikai főosztályvezetőjét. Jó estét kívánok! És a hallgatók figyelmébe hadd ajánljam a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Az örök életet nem lehet biztosítani sehogyan sem. Viszont halhatatlanságot akár egy számítógépes játékkal is lehet biztosítani. Például Dragon Györgynek, aki főszereplővé vált egy játékban, vagy majd csak válik, amikor elkészül. Elvileg karácsonyi ajándék lesz, azt ígérték a készítők. Én borzasztóan meglepődtem, amikor tudomására jutottam ennek a projektnek, ugyanis úgy kezdték el ezt készíteni, hogy nem is konzultáltak velem semmilyen szinten, hanem ukmukfuk bejelentették, hogy készül a Super Gyurio World című legújabb játékprogram. Ez a Super Mario-ra rímel? Super Mario World típusú ugrabugrálós játék, és gyakorlatilag onnan vették a kedves készítők az ihletet, hogy nagyon tetszett nekik a nagy lemezem, amit karácsonyra, előző karácsonyra én ajándékoztam barátoknak, ismerősöknek. Akkor ők igazi rajongók. Ők igazi rajongók, és úgy gondolták, hogy megjátékosítják a nagy lemezt. És a személyedet. Az életemről itt-ott összeszedtek információkat, hogy hova jártam iskolába, mi volt a hobbim, mit csináltam. Hát ezeket a szokásos ilyen Facebook, ívív, egyéb helyeken meg lehet találni, ha az ember kicsit ügyesen kutakodik. És feldolgozzák a játékban? És feldolgozzák a játékban. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy az egész a Práter utca általános iskolában kezdődik, ahol én ugye gyermekkoromban jártam. Későbbiekben elkezdek kosárlabdázni, akkor jön egy pálya, ahol ilyen kosárlabdázós trükkök vannak, többek között járok Kolumbiában, ahol drogmafiák és egyéb kartelek ellen fogok majd küzdeni. De ez a valóságban nem így történt. Nem, de hát ők kénytelenek voltak minden pályára valami új jópofaságot kitalálni. Például a zenei pályámat úgy fogják ábrázolni, hogy hangjegyek támadnak rám a különböző pályákon, és csak akkor lehet lejátszani a pálya végén az egyik dalt, amit én írtam nagy lemezre, hogyha megfelelő mennyiségű, nem tudom én milyen típusú hangjegyet sikerült elkapnom, de a többi az meg sikerült kikerülni őket. És hát gyakorlatilag múltkor konzultáltunk a készítőkkel, akik szépen kikérdeztek, hogy és akkor kosárlabda után mit csináltál? És akkor, amikor oda... De szépen, hogy hol dolgoztam, mivel foglalkoztam, stb. És hát ugyanúgy meg fognak engem támadni a rossz újságcikkek, mint újságírót, akkor a leálló weblapok, mint honlappal foglalkozó embert, Tehát elég jó pofa dolgokat találtak ki. Na várjál, azt azért tisztázzuk, mert ugye te egy számítógépes játék újságnál újságíró vagy. Igen. És a rajongóid viszont mégis a zenei munkásságod révén ismertek meg, vagy mégsem? Tehát hát ők gyakorlatilag olvasói voltak ennek a magazinnak, de azt azért tegyük hozzá, hogy általában úgy ismerik az ilyen magazinok készítőit, még hogyha nagyon tisztelik és szeretik is őket, mint kocka újságírókat. Tehát ez a geek újságíró írja a geek újságot a geek újságolvasóknak típusú dolog, és őket rettenetesen meglepte az, hogy én ennél több vagyok. Tehát, hogy nem csak számítógépes játékprogramokkal és videójátékokkal foglalkozom, hanem például zenével, és ez nekik egy ilyen reveláció volt, hogy úristen, hát ez az ember ez több annál, mint hogy ő ilyen videójátékos, meg ilyen bekockult személyiség. És hát ez volt az, ami megindította ezt az egész folyamatot. Mivel te számítógépes játékokkal is foglalkozol újságíróként, láttál már hasonló projektet, amikor egy imádott, rajongott személyiség köré épült egy ilyen típusú játék? Én csak olyat láttam, amikor az újság készítői készítettek önmagukról. Nagyon jó példa az egyik testőrlapunk, egy német lap, akik Raumschiff GameStar néven készítettek egy ilyen sorozatot magukról, de azt önmaguk készítették, egy ilyen Star Trek parodia szerűség, és abból készült is egy játékprogram, de azt is ők rendelték meg, ők készítették. Én megmondom őszintén, kicsit nyomoztam ezután a téma után, hogy ilyen típusú rajongói játékok készültek-e? Igen, zenészekről készültek valóban, tehát mit tudom én, Michael Jacksonról, vagy Mike Oldfieldról, vagy egy-két ilyen ismertebb zenészről tényleg csináltak, de hát ebbe a körbe került videójáték újságíróról nem találtam egyet sem. Tehát így nem merem ugyanezt kijelenteni, meg nem is akarom, hogy én vagyok az első és az egyetlen, de hihetetlen megtiszteltetés ez, tehát én csak azt tudom erre mondani, hogy én mindent hittem volna gyerekkoromban, de hogy rólam játékprogramot fognak készíteni, azt nem. Főleg azután, hogy a héten már körbejárt a Super Gyurió Vördös póló megrendelhető című e-mail, és az elején én vagyok. És ez ilyen elképesztő döbbenet, ezt így nem tudom szavakkal leírni. Tehát most így nevetünk rajta, meg ügyarunk, hogy jaj, de jó pofa. Amikor mást látok egy pólón, akkor én is nevetek rajta, hogy jaj, de jó pofa, de önmagamat először láttam egy pólón, és ez ilyen leírhatatlan. Ha nem tudnám, hogy ez igaz, én nem hinném el. Ezzel én is így vagyok, csak az a különbség, hogy én már láttam a pólót, tehát, és valóban én vagyok rajta, csak hát már jó testem van, de a fejem az a saját. Mikor lehet kipróbálni a Super Gyurió World-öt? Hát aki az én blogomra jár, a saját blogomon megtalálhatja annak a blognak a linkjeit, hogy szép magyarosan fogalmazzak, akik készítik ezt, és ott már lehet jelentkezni a bétára, de hát az még odébb van. Tehát gyakorlatilag, mikor lesz? Hát október-november tájékán már szerintem kipróbálható lesz. Hát én igyekszem segíteni a saját játékfejlesztői tapasztalatommal az amatőr játékfejlesztőknek, hogy azért ez egy elfogadható projekt legyen, maradjunk ennyiben. A névhez illő minőség legyen. Hát azért az a minimum, de gyakorlatilag már maga az a tény, hogy minden pályán más bőrben jelenek meg, ez már nem azt jelenti, hogy olyan leszek, mint Mário, mert ugye Mário minden pályán vízvezetékszerelő. Én meg minden pályán más leszek, és azért ez már dicsőség. Ősszel számoljunk majd be mindenképpen a megjelenésről, meg a játékot, ki akarjuk próbálni. Hát ha hetekig elbújdoklom, akkor az azt jelenti, hogy nagyon rosszul sikerült a játék, és inkább szeretnék a világ elől elvonulva, a saját sebeimet nyalogatva. De ez nem így fog történni. Nem így fog történni. Maradjunk a játékok világában, mert egy képzésről beszélünk, ami az egyik leghíresebb játékhoz kapcsolódik, a Pac-Manhez. Igen, nagyon érdekes dolog történt a közeljövőben, ugyanis a Google-nek a főoldalára a Pac-Man 50 vagy 60. évfordulóján, talán 60. születésnapján, vagy nem, 30. születésnapján, bocsánatot kérek, kikerült egy Google-ös Pac-Man játék, és egy napig volt kint, ez egy pénteki nap volt, és ezen a napon nagyon-nagyon sok százmillióan játszottak vele, amivel minden idők egyik legnépszerűbb játékprogramjává vált. Hiszen a keresés közben vagy alatt mindenki meglátta, hogy ott a kis sajtember eszi a kis lyukakat, és akkor így úgy gondolta, hogy hű, ez milyen jó pofa, ezt kipróbáljuk. Annyira nagy siker lett, hogy ma már elérhető a Google felületről a Pac-Man, tehát bármikor bárki kipróbálhatja, és játszhat vele újra. És ez meg is lette a magyar technikai és informatikai képzéssel foglalkozó cégek közül az egyik legfontosabbat, akik eddig idézőjelbe téve csak komoly képzéssel foglalkoztak, tehát adatbáziskezelés, háromdimenziós modellezés, stb. És most elindítottak egy nagyon jó pofa a reklámkampányt, amelyben egy ilyen kis Pac-Man eszi a pöttyöket. És amikor az ember rákattintott, akkor kiderült, hogy el fog indulni egy képzés, ahol Xbox játékkonzolt fognak megtanítani programozni bárkinek, Tehát akárki jelentkezhet, akár itt az asztaltársaságból, akár Ágnes is nyugodtan, és meg fogja tanulni ezzel a tanfolyam alatt, hogy hogyan lehet Xbox játékkonzolon Pac-Man játékot készíteni. Most a dolog ez önmagában is érdekes, hiszen Xbox játékkonzolra, sőt semmilyen játékkonzol programozására nem volt még Magyarországon tanfolyam, mert általában erre elég kicsi az igény. De ez már egy nagyon jó dolog, hogy lesz. A Microsoftnak a standard fejlesztői eszközeit használják a Visual Studio 2010-et, és ezt az XNA-t, ami végül is ez a Xboxra és PC-re is használható ilyen játékkészítő, hogy lehet ezt magyarul, library, vagy ilyen játékkészítő eszköz, vagy készlet. De a dologban nem ez az igazán jó pofa, hanem az, hogy az a fejlesztői környezet, amit akár a helyszíni tanfolyamon, akár otthon, mert otthon is lehet, tehát beiratkozol, kifizeted a pénzt, és interneten kapod a tanfolyam anyagait, egy részüket videón, felvéve, amit a tanár magyaráz, más részüket meg effektív szövegekben, hogy mit kell csinálni, mi a feladat, mi a példaprogram. A nem sokára megjelenő Windows Mobile 7 operációs rendszernek ugyanezek a fejlesztő eszközei vannak egy az egyben. Tehát aki most megtanulja ezt az Xbox fejlesztői környezetet használni amatőr módon, tehát itt ezt most azért hangsúlyozom, hogy itt nem a ultra brutál szuper fejlesztőkről van szó, akik a világ legjobb játékprogramjait készítik, azért a Pac-Man egy nagyon egyszerű játékprogram, tehát akik ezt megtanulják, ezeket az eszközöket használni, ki tudnak egy egyszerű játékprogramot fejleszteni, azok ezzel a tudással Windows Mobile 7-re is tudnak majd fejleszteni, ami előnyös lehet, ha az az operációs rendszer életben marad a nagy mobil operációs rendszer csatában, hogy életben marad-e, azt nem tudjuk, meg hát erről ugye egy külön műsort lehetne tartani, de lényeg, ami lényeg, hogy ha valaki ezekkel az eszközökkel programokat készít, azokat egyrészt az Xbox Live Arcade-en el lehet adni, másrészt ugye, ha a Windows 7 mobile rendszere készíti, akkor egy ilyen App Store-szerű boltja annak is lesz per van, nem tudom, hogy már van-e, de biztos, hogy lesz. Nézek itt kérdőn a többiekre, de nem bólintanak, de tuti, hogy lesz, tehát ez egyértelmű. Tehát gyakorlatilag még ebből akár pénzt is lehet csinálni, egyszerű kis programot eladni, darabját $1 mondjuk néhány darabot, abból azért egy jó kis zseppénz bejöhet, tehát érdemes erre a képzésre azért odafigyelni, és hát ez ugye az első lépés lehet ahhoz, hogy valaki mondjuk profi fejlesztő legyen a jövőben, mert hát profi fejlesztőnek nem lehet nulláról sehogy se lenni, el kell kezdeni az első lépcsőfokon. Ági arcán nem látom a tetvágy tüzét, hogy Pac-Man programozása adja a fejét. Nem, de legalább játszottam vele a Google oldalon. Balázs viszont programozással foglalkozott, téged érdekelne ilyen konzolos játékprogramozás? Igen, abszolút. Még akár ez a otthonról videón keresztül dolog és technikai oldaláról, meg egyáltalán megvalósítás szempontjából kimondottan érdekesnek tűnik, úgyhogy érdekelne. Hát követni fogjuk az eseményeket, lesz hozzáférés a bizonyos anyagokhoz, tehát majd beszámolok róla, hogy hogyan zajlott ez. A múlt héten, amikor még egy kicsit rosszabb volt az időjárás, már beszámoltunk hírszerűen arról a szuper számítógépről, amely Magyarországra érkezett, és már működik, bár arra a célra még nem használják, amire rendeltetett, hiszen a szoftver, a hozzá készítendő rendszer még nincsen kész. Vendégünk az Országos Meteorológiai Szolgálat informatikai főosztály vezetője, Tölgyesi László, akivel erről a bizonyos szuper számítógépről, illetve az azon futórendszerről fogunk most beszélgetni, ami a hír szerint 2011-től kezd majd működni Magyarországon, és az az ígérete ennek a rendszernek, hogy sokkal pontosabb előrejelzést képes majd szolgáltatni nekünk, magyaroknak, mint az eddigi rendszer. Tudnék, 7 régió helyett már 174 kisebb régióra osztja az országot ez a bizonyos rendszer. Hogyan lehet ezt megfogalmazni ennek a további előnyeit? Valóban pontosabb-e, gyorsabb-e az előrejelzés, mennyivel használhatóbb az időjárás jelentés 2011-től? Hogy menjek kicsit vissza az időben? Lehet, hogy nagy ugrás lesz, de csak 5 évet. Tehát 5 évvel ezelőtt Magyarországon, ha egy átlag polgár időjárásról szeretett volna valamit tudni, akkor megnézte a tévét, a rádiót, elolvasta az újságokat, és megtudta, hogy másnap milyen lesz az időjárás. De arra volt kíváncsi, hogy milyen lesz egy óra múlva, 3 óra múlva, hát ha nem volt bennfentes, ilyen információt nem kapott. 2006 tájékán indult el az a szolgáltatás a meteorológiai szolgálatnak, ugye ez köszönhető az internet elterjedésének is, hogy a nyilvános portálján 7 régióra szóló riasztás, figyelmeztető előjelzést tettünk közzé. Riasztásnak nevezzük az elkövetkező 1-3 órára, az már elég pontosan kiadott időjárási rendkövetelésre vonatkozó információt. Figyelmeztető előjelzés az pedig mondjuk a ma éjfélig, vagy a következő napra szolgáló, az még nem olyan pontos, az még pontosítva lesz. Tehát akkor ez az időbeli gyorsaság már nem új, mert ezek szerint már működik az 1-3 órás előrejelzés. Tehát ez már nem annyira új. Gondoljunk 2006. augusztus 20-ára, ugye az felgyorsította az eseményeket, az igényt arra, hogy ne csak a hatóságok, tehát katasztrófavédelem és egyéb szervek kapjanak állami szolgáltatásként a meteorológiai szolgálattól információt, hanem a nagy közönség is jusson hozzá. Maga megnézhesse a radarképeket, maga kapjon információt arról, hogy mi lesz, és maga eldönthesse. De ennek a rendszernek megvannak a maga korlátai. Ez a 7 régióra szóló riasztás, figyelmeztető előjelzés, ez kicsit túlbiztosított. Ezt gondoljuk bele, az időjárási jelenségek, most ne erre a múltkori egész országot több napig betakaró felhőzetre gondoljunk, ami ennyi csapadékot okozott, mert tehát ez országos jelenség volt. De vannak olyan nyári, főleg nyári jelenség, amikor egy kisebb régiót, egy néhány falut érintő, de heves zivatar alakul ki. És ugyanakkor mi egy több megyérnyi, egy régióra vonatkozó riasztást adunk ki, mondjuk piros riasztást, heves zivatar a csapadékra. És akkor szígyák a meteorológus, hogy hát semmi, még itt egy felhő sincs, és miért riasztanak engem, miközben pedig volt, csak pedig egy volt, faluban. Csak nem ott. Most ezt tűztük ki célnak, hogy finomítsuk ezt a felbontást, és ne 7 régióra, hanem 174 úgynevezett kis régióra adjunk ki előjelzést. De lehet? Tehát lehetséges. A laikusnak a kérdését teszem föl, hogy hát annyira kiszámíthatatlan az időjárás, hogy ennyire pontosan meg lehet mondani, hogy az én falumban, mondjuk néhány kilométeres körzetben megmondható az, hogy mi fog bekövetkezni a következő fél órában? Úgynevezett numerikus előjelzési modelleket futtatunk a meteorológiai szolgálatnál, amiknek a bemenő adatai a mért adatok, illetve nagyobb modelleknek a kezdeti feltételei, és utána 2,5 kilométeres felbontású rácspontokra készítünk előjelzést. Ez a 7 régiós, amit említettem, 7 régiós előjelzés, ez úgy zajlik, hogy a meteorológusok ülnek a számítógép előtt, folyamatosan ellenőrzik és nézik a beérkező információkat, és utána kézzel bekattintják, hogy melyik körzetre milyen fokozatú riasztást akarnak kiadni. És ez jelenik meg a holnapon, ez jelenik meg a különböző állami szerveknek az információs pultján. De hát ezt már kézzel csinálni 174 régióra nem lehet. Erre teljesen automatizált előrejelzési modell segítségével kialakított rendszert dolgozunk ki. Természetesen a meteorológus mindig ott lesz, ő mindig felülbírálhatja, ő a számítógép megajánlja, hogy melyik régióra, melyik meteorológiai elemre, milyen riasztási fokozat várható, hogy ki fog alakulni, olyan szituáció. És utána a meteorológus, ha ezt jóvá hagyja, van lehetőség egy grafikus felületen keresztül felülbírálni, megerősíteni, megváltoztatni. Ez fog kikerülni a honlapra, ez alapján megy el az információ a katasztrófvédelemhez, vagy különböző szabadtéri programok rendezőihez, és innentől kezdve már pontosabb lesz, és nem túl biztosított a rendszer. Vendégünk egyébként Tölgyesi László, azért is érdekes, mert félig meteorológus, félig pedig informatikus, illetve mind a kettő egyszerre. Teljesen az vagyok, csak teljesen az, egy fenékkel. Üli meg ezt a két lovat. Tehát ilyen értelemben van rálátása erre az informatikai rendszerre is. Mekkora mennyiségű adatot kell feldolgozni? Valószínűleg nem véletlen, hogy szükség van egy szuper számítógépre, tehát nem néhány PC működik ebben a központban. A szuper számítógépünk az egész informatikai rendszerünk, ahol persze rengeteg számítógép van, az agya. Ez a számítógép végzi a nagy számítás igényű feladatokat. Egy ilyen numerikus előjelzési modell, amit utaltam rá, hogy 2,5 kilométeres felbontással, és hát a jövőben ez persze javítható, finomítható, 3 órára készítünk előjelzéseket, 15 perces időbeli felbontással, és a modelleket óránként futtatjuk, tehát minden órában lefuttatjuk, és minden órában a futtatásnak akkor van értelme, a kezdeti feltételeket változtatjuk. És mitől változik a kezdeti feltétel? Hogy újabb adatokat viszünk bele ebbe a modellbe, az újabb adatok az pedig a megfigyelő rendszerből származnak. Rendelkezünk pontszerű mérésekkel, körülbelül 100 automata állomás mér folyamatosan az országban, ez csak a Magyarország területét, és hát külföldi adatokat is természetesen megkapjuk. Magyarország adatokról beszélek, 10 percenként érkeznek be folyamatosan, előzetes ellenőrzés után bekerülnek az adatbázisba, és táplálják az előrejelzési modelleket. Vannak távérzékelési eszközök, ilyenek a meteorológiai műholdak, a meteorológiai radarok, az úgynevezett villamlokalizációs rendszer, ami 1-2 kilométeres felbontással érzékeli, hogy az országban abban a pillanatban hol van akár felhő-felhő, akár föld-felhő típusú villámlás. És ezek az adatokat mind-mind bevisszük ebbe a rendszerbe, lefutnak a jól ismert hidrodinamikai, hidrometeorológiai egyenletek, kiszámítódik a végeredmény, és ennek tehát a számítógép nem azt mondja meg, hogy milyen lesz az időjárás, hanem azt mondja meg, hogy milyen lesz a nyomásmező, milyen lesz a csapadékmező, milyen lesz a hőmérsékletmező, és utána jön a meteorológus, aki ebből kialakítja azt a képet, amit már utána az átlagember is megért, hogy másfél óra múlva ebben a térségben heves zivatar lesz, kérjük becsukni az ablakokat. Meddig lehet egyébként ezt a felbontást finomítani? A 2,5 kilométert lehet-e tovább csökkenteni, és mennyire? Illetve ezt a 10 perces vagy 15 percenkénti adatszolgáltatást mennyire lehet még tovább finomítani? Két dologtól függ. Az egyik, hogy van-e hozzá megfelelő számítógépünk, amiben feldolgozzuk az adatmennyiséget, meg hát van-e hozzá megfelelő sűrűségű változó adatunk. Nincs értelme tovább finomítani magát a felbontást, ha az adataink nem elég sűrűek. Tehát természetesen, ha több adatot viszünk be a rendszerbe, még több meteorológiai állomás lesz, amelyik a mér különböző helyeken, hiszen egész más a reprezentativitása egy állomásnak mondjuk az Alföldön, vagy egy hegyoldalon, vagy a hegyek között. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az állomásokat tudjuk tovább sűríteni, illetve, hogy a távérzékelési eszközöknek a felbontása az is javuljon. Ez megint korszerűbb meteorológiai radarokat, még korszerűbb meteorológiai műholdakat igényel. Ez nem sem zajlik, ezek a fajta korszerűsítések, ezek nagy nemzetközi fejlesztések, nem csak hazaiak, és ezek ahogy beérkeznek, ez a technológia újra operatívá válik, az ebből származatokat fel tudjuk, tehát mi felkészültünk egy szuperszámítógéppel, hát ez a számítógép most 1-2 évig egészen biztosan még további finomabb felbontás adatokat is fel tud majd dolgozni. De én arra vagyok kíváncsi, hogyha teljesen ideális körülmények között dolgoznának a meteorológusok, akárhány szuperszámítógéppel dolgozhatnának, akárhány szenzorral, akkor előállhatna az, hogy akár 1-200 méteres körzetben meg lehetne mondani, hogy pár perc múlva itt esni fog az eső? Ha halkotyogjak bele, de hát annak van értelme, hogy megmondod 200 méteres pontossággal, hogy milyen időjárás lesz, a valószínű, hogy annak már nagyon nincs teteje, hogy 200 méteres pontossággal becsüljük az időjárás. Ez az egyik, a másik, hogy ha egy szóvas válaszol nem, tehát ilyet még nem lehet csinálni, értelme sincs nagyon, hiszen annyira különbözik, hát a kiindulás, azért hívjuk ezeket modelleknek is, mert csak közelíti a valóságot, mivel nem minden négyzetcentiméterről kapunk információt, nem is lehet ilyen pontosan. A másik az, hogy az ember azért mindig gyerekkorunkban is felnőttünk valahogy, láttuk olyan felhő, tehát azért nem egy burokban élünk, nyissuk ki a szemünket, és jó, ha felkészülünk az alapján, mi várható, mert ha tudjuk, hogy biztosan azt mondja a meteorológus, hogy ma nem lesz rossz idő, akkor úgy tervezem a programomat, akkor nyugodtan megtervezhetem a ruhának a szabadtéri szárítását, de ha tudom, hogy ilyennek megvan a valószínűsége, akkor jobban oda kell figyelni, hogy időközben is kapjak ehhez információt, hát ha módosítani kell a programot. Ahogy Borek úr engem egyszer nevezett időjárás fetisisztaként, ez nekem eléggé belépült már az életembe. Tehát én most már olyan szinten képes vagyok használni az ilyen meteorológiai oldalak adatait, hogy mielőtt kimennék a kertbe festeni, megnézem az adott radarképet, szélirányt és egyébbe, és a frontokat, hogy mire számíthatok, és ennek megfelelően felbecsülöm, hogy érdemesebben lekezdeni a munkába, vagy nem. De ha ez a fejlődés évek tovább tényleg eljutunk oda majd, mint a rajzfilmekben van, hogy látni fogjuk a képernyőn személy szerint maga, hogy kis fekete felhővel a feje fölött sétálgat az ember az úton, hogy... Így van, tehát ez a fajta technológia, ez a fajta számítógép, ami egy hátteret biztosít. És ugye látva, hogy milyen fejlődés van akár a mobil kommunikációban, tehát nem adunk rá néhány évet, és egész biztos, hogy lesznek olyan szolgáltatások, akár bárki számára elérhetőek, aki ilyet igényel, hogy a mobiltelefonján online látja a meteorológiai adatokat, felismerjük a kérdést, hogy akkor nem lesz szükség meteorológusra, tehát mérni kell. Én azt mondom, hogy akkor valaki is szükség lesz rá. Akkor is, így van, valakit szídni kell. A másik pedig, hogy pont az augusztus 20-ai szomorú események kapcsán voltak olyan hangok, nem a meteorológiai szolgálat részéről, hogy bezzek, ha a meteorológiai szolgálat közzé tette volna a radar képeket, akkor milyen elkerülhető lett volna. Egyrészt ez nem igaz, mert nem bánhatjuk el, hogy az országban nem tudom hány polgármester, vagy hány polgármesteri hivatal mindenki radarképeket elemezgessen, meg nagyon jól tudjuk a gyakorlatból, hogy egy radarkép segítségével nem lehet eldönteni, hogy mennyi csapadék, vagy milyen erős szelek lesznek. Tehát mindenképpen egy sokkal komplexebb, tehát a előjelző modellek is kellenek ehhez, hogy pontosan meg lehessen mondani, hogy tényleg lesz-e rendkívül esemény, vagy nem? Bocsánat, ne egy meteorológus védje meg a meteorológusokat, hadd védjem meg én. Azon az augusztus 20-án én is készültem ki a kisfiammal a tűzijátékra. De már péntek estétől a meteorológusok minden létező fórumon azt mondták, hogy nagy valószínűséggel akkor a tűzijáték időpontjába fog idejelni. És egész egyszerűen mi a párommal arról beszéltünk, hogy a meteorológusok, és még vasárnap reggel is azt mondták, igen, nagyjából akkor fog írni, mi eldöntöttünk, hogy nem megyünk ki a tűzijátékra. Mások nem így döntöttek. Én nem vagyok meteorológia fetisista, de inkább repülés és repülőgép fetisista vagyok, ha már így lehet fogalmazni. A korszerű technológia például az Airbus típusú repülőgépekben lehetővé teszi azt, hogy pilóta nélkül legyen képes a repülőgép leszállni és felszállni. Erre lehetne megkérdezni, de hát akkor miért van szükség a pilótákra? Ennek kettő darab oka van. Amit a számítógépek egy darabig nem fognak tudni, az egyik a tapasztalat, a másik pedig az intuíció. Majd, ha a számítógépek ezt tudni fogják sok száz év múlva talán, akkor majd újra vitathatjuk, hogy szükség van-e pilótákra vagy meteorológusokra, de addig a tapasztalatot és az intuíciót soha nem fogja tudni a számítógép helyettesíteni, tehát szükség lesz meteorológusra és pilótára és minden másra is. És még egy gondolat ehhez, hogy ugye előbb utaltam rá, hogy nem pontosak 100%-ig az előjelzések is, nem is lesznek soha 100%-os pontosak. A másik az, hogy általában a modellek egy olyan térben mozognak, ami már valamikor megtörtént. Tehát ha valami egészen extrára gondolunk, akkor ezek az előjelzések pont azt nem fogják megmutatni. Tehát ezért van szükség a meteorológusra, aki ezt még, vagy előbb elhangzott, valami plusz hozzátesz. A számítógép az abban a térben mozog, amit neki előzetesen már valamilyen módon megadtak. Tehát mindenképpen szükség van arra így a szakemberre. És akkor visszatérve még az augusztus 20-ára, hogy elhangzott, hogy mennyivel, mit hoz ez az új számítógép ugye a konyhánkra. Hát ha most szeretném érzékeltetni, ha ez a számítógép, illetve hát ha ezen a futtatott meteorológiai modell már 2006-ban meg lett volna. Itt nem csak egy mennyiségi növekményről van szó, hiszen 4 év alatt a szakmánk is, hogy így mondjam, a meteorológiai szakmánk is fejlődött, tehát még tovább finomodtak azok az eljárás, amivel magát az időjárást, előjelzést készítjük, tehát ezt is hozzáteszem. Tehát mind a mennyiségi, mind a minőségi javulásnak köszönhetően még pontosabban meg tudnánk mondani most egy ilyet, mert azért akkor természetesen volt egy bizonytalanság, hogy pontosan mikor pontosan Budapestet fogja eltrafálni ez a hevezzivatar, vagy nem. Most sokkal határozottabban és pontosabban, és talán a döntéshozóknak is talán még egy, akár 2 óra előbb tudjuk olyan biztonsággal majd megmondani, amit esetleg 2006-ban csak 1/2 órával előtte tudtunk mondani. Ez a fontos különbség. Ez egyik, másik, meg azért számítási teljesítményben is nagy különbség van a régi rendszer, meg a mostani rendszer között, hogyha 15 perces bontásokba szeretnék időjárás előrejelzést adni, mint amit majd az új rendszer fog tudni. Vagy azt jelenti, hogy 15 percnél gyorsabban kell lefutni, lényegesen gyorsabban kell lefutni ezeknek a számításoknak, ezeknek a modelleknek. Mi a régi rendszeren, ha jól tudom, akkor az közel 1 órás művelet volt, tehát fizikailag képtelenség volt, már pedig egy zivatar tevékenységben 1 óra nagyon hosszú idő. Így van, így van. Egyébként már most látok 2 olyan funkció, ami be fog jönni a mobil készülékeknél, pont emiatt a gyorsabb és alaposabb előrejelzés miatt. Egyrészt, mivel a telefonomban benne van már mindegyikben a GPS. előfizetetek egy olyan szolgáltatásra, ahol nekem folyamatosan nyomni fogja be valahova, hogy hol vagyok, és személyre szóló riasztást tud nekem az előrejelzések alapján állítani. A másik pedig ennek egy továbbfejlesztett változat, hogyha megyek valahonnan valahova, nagyjából tudom, hogy mikor fogok elindulni, gyakorlatilag összeegyeztetve egy térkép tervezővel az útvonalamat, gyakorlatilag a teljes útra kaphatok egy meglehetősen pontos időjárási előrejelzést. Ja, tudjuk, hogy Finnország az elég nagy hatalom mobilban, mobilkészülékekben. Ők évekkel ezelőtt már az ottani meteorológiai szolgálattal karöltve egy olyan szolgáltatást bevezettek, hogy ha valaki elővizetett rá, akkor ugye ismer, hogy ő pontosan hol van, arra a pontra vonatkozóan kap meteorológiai információkat. Mi is próbálkoztunk ide ilyenekkel, de nálunk nem nagyon volt erre fizetőképes kereslet. Most 2010 júniusa van, mikorra várható, hogy elindul ez az új rendszer, és mikor kaphatjuk az első 174 régióra osztott időjárás jelentést? Hát szorít minket az idő, mert Európai Uniós támogatással vettük a számítógépet, és egy pontos menetrend van rá, hogy mikor kell elkészülni, tehát azt mondhatom, hogy a jövő nyári szezonra már várhatóan finomabb felbontásba készülnek majd a riasztások, figyelmeztető előjelzések. Köszönjük szépen! Ma esti okos telefon meteorológusunk Borek András, aki hát most egy előrejelzést ad, bár az elmúlt években is folyamatosan előrejelzést adott nekünk különböző informatikai, üzleti, piaci területekről. Hát nézzük meg, hogy az okos telefonok frontján merre haladnak a frontok. Napra pontosan megnéztem, hogy egészen pontosan másfél évvel ezelőtt jósoltam meg, hogy a HTC és az Android az fog változtatni egy kicsit a mobil térképen, hogy így mondjam. És előtte is már hallottunk nagyon sok mindent, de ugye azért fontos tudni, hogy az Android mögött, mint operációs rendszer mögött fogalmazunk így, azért egy nagyon nagy, nehéz súlyú gorilla van, és ezt úgy hívják, hogy Google. Láttunk egyébként más nyílt készülékeket említhetném, mint az OpenMoko-t, meg minden más egyebet. Most csak zárójelben kicsit kevesebbet beszélünk az OpenMoko-ról mostanában. Valószínű szerintem, hogy életét halállal fogja befejezni ez a projekt, hogyha most ezt kérdezed, hogy mit jósolnék neki, ugyanis nincs mögötte az a fajta üzleti háttér, ami például az Android mögött ott van. És ez ebben az esetben ez egy probléma? Hát ez nagyon nagy probléma, és ahogy látjuk egyébként a piacon, ugye, hogy a mobiltelefonja, mondjuk, hogy az amerikai kontinens nézzük, mint egy ilyen indikátort egyébként, vagy egy észak-amerikai régiót, mint egy indikátort, ott azt látjuk, hogy ott volt ugye a BlackBerry ilyen, hát okos telefon. Ez ilyen one trick pony volt, ahogy azon a helyen szokták mondani, egy dolgot tudott, a pushmail szolgáltatás. Tehát az volt ahogy Zoli mondta, killer application, tehát az az alkalmazás, ami miatt az emberek abba beleszerettek, főleg üzletemberek, ugye nem kellett folyamatosan csatlakoznod a kiszolgálódhoz, és letöltögetni az e-mailjeidet, hanem amikor jött egy levél, akkor ezt letolta a szolgáltatás a telefonodra. Ahogyan egy SMS megérkezik. Úgy, pontosan ugyanúgy, és ez volt nekik a nagy, hogy mondjam, ötletük, és erre építettek egy vállalkozást, készüléket hozzá, minden. Igen, nem csak, hogy ez az internet, vagy hát az informatikai világ az nagyon-nagyon hihetetlenül gyorsan fejlődik, és ugye megjelentek ilyen szöveges tartalmak, mint az SMS mellé, mint a Twitter, gyakorlatilag ez kezdi átvenni az SMS helyét már a mobilkészülékeken is. Mobilböngészés, navigáció, zene, nagyon sok zene, ezek is a különálló MP3 lejátszók is, ami nem szerintem azok is kezdik nagyon rosszul viselni már magukat, tehát az életciklusuk vége felé járnak. Aztán megjelentek ugye a könyvek, már a mobiltelefonon olvasható könyvek, bár erről mindig elvitatkozunk, hogy ez jó-e, kényelmes-e azon olvasni. Megjelentek, és vannak, és hát a most kép, még nem tudjuk, tehát majd meglátjuk. Képi videó tartalom, a kis videók, a rövid videók, ezek mind olyan dolgok, amik nekiálltak hajtani ezt a piacot. Ugye hát ennek az egyik nagy versenyzője, ugye az Apple volt az iPhone-nal, amelyik gyakorlatilag nagyon kényelmes, nagyon intuitív felületen tudta mindezt produkálni. Nem kell azért olyan túl régi időkre visszagondolni, 2007 közepén robbant be azért az iPhone annyira, hogy hogy azt mondjuk, hogy igen, ez egy kézzelfogható termék, és 2008 decemberében beszéltem én először az Androidról, amikor azt mondtam, hogy itt van egy nyílt platform, amelyik nagyon ígéretes, nagyon alkalmas arra, hogy az iPhone kihívója legyen mindenestől, és hát azt mondtam, hogy gyakorlatilag ez a mobil kommunikáció fogja majd átvenni egyébként szép fokozatosan az ilyen napi számítás technikai dolgunkat, tehát nem a szövegszerkesztésre kell gondolni, hanem a böngészés, a Facebook, a Twitter, a hát ez a kommunikációnak a jelentős részét, tehát már nem kell azért erőmű ahhoz, hogy ezeket elérjük, ezeket a kommunikációs csatornákat, és lám az 1.0-as Android meg a HTC G1-es telefon után, ugye idén nyáron, egy pár héttel ezelőtt jelent meg az Android 2.2-es verziójú operációs rendszer ezekre a HTC telefonokra, amiről egyébként a szaksajtó meg a szakemberek, meg mindenki azt mondta, hogy na igen, tehát most ez megérkezett, és mind tudásban, mind felhasználó barátságban ugye fölveszi a versenyt az Apple-lel, ráadásul a HTC még rá is tette egy lapáttal a dologra, hogy mindjárt piacra is dobott egy pár napja egy 4G-s telefont, amivel még gyorsabb, még komolyabb szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Tehát ott van, növekedése nagyon nagy ennek a telefonnak, tehát a piaci növekedése, és hogyha azt mondod, hogy valaki megkérdezi tőlem, hogy hány szereplő lesz ezen a piacon, azt mondom, hogy két nagy szereplő lesz, az iPhone és az Android, mégpedig azért, mert egyik sem csak készülék. Egyik sem csak egy operációs rendszer és vagy készülék, hanem mögé nagyon komoly szolgáltatás és piac épül. Ugye az iPhone-nak ott van az App Store, az androidos készülékeknek pedig ott van a marketplace. Akkor ebből az is következik, hogy a mobiltelefonpiac régi nagy klasszikus szereplői vagy eltűnnek, vagy megmaradnak, de csak akkor, hogyha ezekbe a világokba valamilyen módon belekerülnek? Hát, hogyha például nézzük a Motorola-t, mint gyártót, ő neki mondjuk nem volt túl sok választása a túlélés érdekében. A régi nagy zászlós hajója ugye a mobileszköz gyártásnak, ugye a Motorola az nagyon megsínylette ezt a 2007-2008-as évet, elég csúfos éveket zárt, és ugye a saját fejlesztői és nagyon propagált zárt fejlesztői környezetét nagyon hamar lecserélte erre az Androidra, és egyébként az új készülék, az Android készülék az nagyon sikeres is, és húzza ki a céget a csávából. Tehát nem szabad lebecsülni ennek a jelentőségét. Meg kell még emlékezni egy nagyon erős versenyzőről, mert mindig Észak-Amerikán tartjuk azért a szemünket, de Európában, meg hogyha az egész világot nézzük, akkor meg említsük meg a Nokiát, amelyik ugyanígy egy nagyon erős versenyző, és ő is építi mögé azt az üzletet, ő Ovi-nak hívja, amin ugye az alkalmazásokat és minden egyéb kiegészítő szolgáltatásokat lehet majd igénybe venni a telefonon. Lesz elég ereje a Nokiának? Hát amennyire én tudom, az eltervezett felhasználó gyarapodásnak a 25%-át tudta csak eddig produkálni. Tehát azért látszik, hogy a verseny az hihetetlenül erős. És hogyha visszatekintünk, hogy másfél év alatt mennyit fejlődött ez a piac, és másfél évben arról beszéltünk, hogy majd ez lesz a kihívója ennek a technológiának, másfél év után pedig azt mondtuk, hogy megérkezett, és akkor erre nagyon oda kell figyelni. Tehát aki ezen a piacon versenyben akar maradni, annak nincsen még egy másfél éve. Tehát nagyot kell dobni. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én azt mondom, hogy ez a két nagy között fog eldőlni a csata. Kitiltották azokat a szoftvereket, amelyek GPL licensz alatt készültek, mégpedig az Apple áruházából, az Apple Store-ból. És hát ez bizony egy furcsa jelenség. Tudás Ágnes, digitális jogászunk. Miről van itt szó? Pont arra gondoltam, hogy az egész műsor így valahogy érinti mindenhol az Apple-t egy kicsit, hol innen, hol onnan. Hát ez most a másik oldal, ez a kontra lesz. Tehát konkrétan arról van szó, hogy van egy licencezési technológia, ez a GPL nevezetű licencezési modell, amit a szabad szoftvereknek az atya Richard Stallman talált ki, és a Free Software Foundation, ez egy szabad szoftver alapítvány, hozzájuk tartozik, És ennek vannak különböző verziói, de a legnépszerűbb, ami alatt a szabad szoftvereknek körülbelül a kétharmada található, ez a GPL V2, tehát ez a kettes verziója a GPL-nek. Erről azt érdemes tudni, hogy ez egy meglehetősen tág felhasználási jogosultságot engedélyező licencezési modell, ez azt jelenti, hogy szabadon lehet többszörözni, terjeszteni, módosítani ez alá a licenc alá tartozó szoftvereket, ezt szóval át lehet adni másoknak, egy nagyon szigorú megkötés van, hogy fel kell tüntetni, hogy ehhez a licenchez tartozik, és van egy ilyen kiegészítő megkötés, hogy ennél a licencnél szigorúbb feltételeket pedig nem szabad szabni. És ugye itt fogunk visszaérni az, hogy honnan ered a probléma. Hát nyilván onnan ered, hogy magának ennek a piacnak, vagy ennek a digitális piacnak van egy saját működési feltétele, egy ilyen általános szerződési szabályzat, amit... Már ennek az Apple Store-nak, ugye? Az Apple így. És ott van nyilvánosságra hozva, hogy milyen feltételekkel lehet itt magában a store-ban vásárolni. És hát ott, mivel található elég sok olyan termék, vagy elég sok olyan szoftver, ami ugye közelről érinti az Apple-t, itt elég szigorúak a feltételek, ami azt jelenti, hogy dacára ennek az előbb említett licencezési modellnek sokat szigorítanak rajta, tehát konkrétan akadályozzák magát az átdolgozást, akadályozzák a több egyidejű felhasználást, és egyéb érdekességek találhatóak. Tehát ellentétes egymással az áruház szabályozása, meg a GPL licenc? Így van, igen. És ami történt, tehát amiből ez az egész kirobbant, az az volt, hogy az FSF közé tette a honlapján egy ilyen kiáltvány szinten azt, hogy az Apple-nek milyen jogsértő magatartása van, és nyilván nem feltételezem, hogy erre a válaszreakcióra számítottak, tehát igazándiból ez azt idézte volna elő, hogy mondjuk átgondolják a licencezési stratégiát, vagy a szerződési feltételeket magára a store-ra vonatkozóan, mert meg lehetett volna azt fogalmazni, úgy, hogy kompatibilis legyen például ezekkel a GPL szoftverekkel, de nem ez lett a megoldás, hanem... Na de egyébként jogászként mit gondolsz, hogy felülírhatja egy áruház azt a feltételrendszert, ahogyan készült eleve az a bizonyos szoftver? Nyilván nem, tehát igaziból ugye hogyha ebben nagyon bele akar, tehát ennek nagyon sok rétege van, de ez egy nagyon összetett probléma. Tehát lehetett volna erre olyan szép megoldást találni, hogy mondjuk szétszedik azt, hogy mi az, ami az áruház használatára vonatkozó szabályzat, és mi az, ami egyébként az áruházban vásárolható szoftverekre vonatkozó, és azt mondjuk megadják a lehetőséget annak, aki feltölti, vagy annak, aki a jogosultja a szoftvernek, hogy ő döntse el, hogy milyen feltételekkel teszi ezt hozzáférhetővé. Csak itt pontosan az történt, hogy annyira sok szoftverben volt érintett maga az áruház tulajdonos, hogy neki ez volt az egyszerűbb. És ugye a válaszreakció is nem az volt, hogy módosított volna egy kicsit az ő szerződésén, hogy kompatibilis legyen, hanem kitiltotta egyszerűen a GPL alá tartozó szoftvereket a teljes store-ból, ami ugye oda vezet, hogy elég sok felhasználó, aki esetleg itt szeretett vásárolni, vagy itt szeretett ilyen szoftvereket találni, az most ezeket nem fogja a továbbiakban megtalálni, és lehet, hogy nyit egy másik nyitottabb platform felé, ahol ezeket persze gond nélkül lehet használni, mert maga a környezet is ezt lehetővé teszi, ugye ez az Android. Lehet, hogy ez csak egy ideiglenes intézkedés, és addig, amíg jobb megoldást nem találnak, nem? Vagy ez egy végleges döntés az Apple részéről? Hát nyilván ilyen jognyilatkozatok azért nem hangzottak el, hogy most akkor egyszer és mindenkorra így döntöttünk, és soha semmi nem fogunk változtatni. Látjuk azért azt, hogy ezek a nagy óriások is hajlanak arra, hogy bizonyos felhasználói nyomásra változtassanak az általános szerződési feltételeiken. Most itt csak a Google-nak a múltkori esetére utalnék vissza, hogy ők is azért hajlottak egy kicsit, amikor látszott, hogy mennyire nagy az ellenállás. Meglátjuk, hogy ez mit fog kiváltani. Ez május végén, június elején történt. Most az átmeneti időszak van. Ha létezne ilyen, akkor most következne a műsor Bulvár rovata. Kovács Tücsi Mihály időnként hoz nekünk olyan érdekességeket, ami ebbe az akár informatikai bulvárnak is lehetne nevezni. Ugyanis itt most lesz szó lopásról, rendőrségről, botrányról, és hát valami nagyon nagy furcsaságról, amiről még korábban nem nagyon hallottunk. Hogy nagyapámat idézem, az ő szavajárása volt, hogy Isten állatkertje nagy, csak néhol túl alacsony a kerítés, és vannak benne túlságosan eldugott sarkok, de a jelek szerint ebben az állatkertben is kell valahol lakniuk a lakóknak. Ha józan észre belegondolunk, hogy bár az ember nem érzi jól magát otthon, akkor elköltözik otthonról. De van az emberiségnek egy olyan rétege, aki nem ezt teszi, hanem a kibertérben beköltözik egy virtuális szállodába. Tehát ami... fizikailag ott marad az igazi otthonában, csak igen, éppen elkezd netezni. Aminek, szóval hagyjuk azt a részét a dolognak, hogy próbáljunk ebben bármiféle értelmet keresni, ő így döntött, legyen. Na most az egészben az a szép, hogy ezért még fizetni is hajlandó, annyira, hogy a világ legnagyobb szállodája gyakorlatilag ebben a kibertérben van, és lassacskán közel 10 millió lakosa van ennek a kibertérnek. De várjál, mi történik? Ott van egy szoba, amit kibérelsz abban, igen, a virtuális szállodában? Igen, pontosan kibérelhetsz ott egy szobát. De, de valójában ez nem is igazi szoba, hanem én inkább azt mondanám, hogy egy ilyen apartmanház, ugyanis az egyik legfontosabb funkció, hogy bútorokat vásárolhatsz magadnak, amivel berendezed ezt a szobát. Igazi pénzzel? Természetesen, és méghozzá nem is kevés igazi pénzért, mert ilyen lassacskán már a 9 számjegyű dollár felé kacsingat az a pénz, amit évente bútorokra költenek ebben. Na most ugyebár a bútor ilyen drága ebben a virtuális szállodában, amit valós pénzért vesznek, akkor ennek ugyebár a valós világban is értéke van, és erre rájöttek bizonyos bűnözői körök, akik úgy döntöttek, hogy ennek a szállodának úgymond ellopják a virtuális szobakulcsait, vagyis a felhasználóknak a jelszavát. Na várjál, mielőtt elmondod, hogy mi is történt. Mit kapnak cserébe az ott lakók ezekért a 9 számjegyű összegekért? Bemehetnek a szobájukba, és nézegethetik a saját virtuális bútoraikat. Semmi más nem történik, csak nézegeted? Ennyi. Tehát akkor... Elég unalmas lehet ez. Igen. Hívhatsz vendéget, és megmutathatod a csodaszép új komódot. Ez ugyanaz, mint amiről beszélgettünk pár műsorral ezelőtt a Facebookon, a farmolás, meg ott is van ilyen hoteljáték, meg mindenféle dolog. Tehát ugyanezekről szól. Én hadd jelentkezzek, mint érintett és megszólított, bár nem vagyok lakója ennek a hotelnek, és nem is tervezem, hogy a lakója legyek, viszont nem egy virtuális világnak valóban a lakója vagyok, erről ugye a műsor történetében rendszeresen szoktunk beszélni, néha karddal, néha boszorkánsággal, néha űrhajóval, de azért beszoktam lakni más világokat. És nagyon érdekes módon előbb-utóbb, amikor a kardozást és az űrhajóval lövöldözést kicsit már kezdik megunni a játékosok, tehát kitombolták a hősi énjüket, szeretnének megnyugodni, családot alapítani, lakóházhoz jutni, otthont építeni, és minden ilyen játékban felmerül, hogy lehet nekem saját házam, lehet nekem bútorom, lehet nekem saját autóm, lehet nekem stb. Világ egyik piacvezető programja a World of Warcraft. Körülbelül most volt 6 éves. 6 éve folyamatosan kérik a kiadót a játékosok, hogy lehessen saját házam, lehessen bútorom. Ehhez kapnak újabb hősies missziókat, amikor újabb sárkányokat és újabb gyíkokat kell leverni. Ők ezt nagyon szépen köszönjük, leverik a gyíkokat, és ezután azt mondják, hogy ez nagyon jó volt, de szeretném, hogyha lehetne végre saját házam. Miért? Mert ők már abban a virtuális világban ott laknak, tehát szeretnék is magukat stabilizálni, ez jó szó? Igen, a medvebőrre a kandalló előtt, amit a saját levadászott sárkányának a bőrével borított fotelba szeretné ödökelni. Na, tehát visszatérve erre a hotelre, ugyebár bűnözők rájöttek, hogy megszerzik a szobakulcsokat, ugye sikerült a felhasználóknak a jelszavait megszerezni, ami ugyebár belépnek a játékba, és amikor legközelebb jön a játékos és kinyitja ki szoba ajtaját, mit lát? Semmit, pontosabban a 4 szobát. Kirámolták ugyanis kirámolták a virtuális szobáikat, és az összes bútort bitről bitre elvitték, és azt a különböző helyeken, ahol ebben adásvétel folyik, szépen piacra dobták, és valós pénzé váltották. Ezt a rendszer lehetővé teszi, ez nagyon sok helyen van ilyen, hogy hivatalosan a rendszer nem engedélyezi, de eznek ugye már mindig van fekete piaca, úgyhogy az ilyen bútorokat ott valós pénzre lehet váltani, és nem lehet legjobbozni. A virtuális biztosító intézménye már felmerült vajon? Ebben adtál egy ötletet, ezt beszéljük meg a műsor után, és a szálloda mellett nyitunk egy virtuális biztosítót. Hát megvédtem is ügyvédirodát. Mert akkor meg kellene védeni az ottani lakók jogait. Na mondsatott oda a finn rendőrség, hogy a sok bejelentés után nyomára bukkantak olyan finn hackereknek, akik összeköttetésbe kerültek ebből a bűnügyjel, és megtalálták a nyomait nála, hogy bizony ők törték fel a rendszert, és ők szerezték meg ezeket. Úgyhogy néhány házkutatáson már túl vagyunk, hogy most folyik az ügyben a vádemelés. Mert hogy gondolom az ő gépeiken ott vannak ezeknek az ellopott bútoroknak a a nyomai, tehát ott valahol összegyűjtötték a kirámolt bútorokat. Hát gondolom valószínűleg pont ugyanolyan nyomozás zajlhatott, mint amilyen a valóságban van, ugyebár a nyomozó is, hogyha feltörnek egy lakást, akkor kimegyünk az aciba és körbenézünk, hogy beadtak-e ilyen bútort, vagy kimegyünk a különböző piacra használt bútorokba, körülnézünk, hoppá, ez egy olyan bútornak, kitől vetted? Hogy vetted? És akkor ezt is vissza lehetett, valószínűleg ezt is vissza lehetett nyomozni a kibertéren keresztül. Hány ilyen szálloda van? Hát én konkrétan most erről az egyről tudok, de a lakóinak száma, hogy olyan talán 7,8 millió. Ez csak szállodó. És egy szállodó. Mit lehet csinálni azokkal a idézőjelben, tehát bútorokkal, tehát virtuális bútorok, amit ott elloptak. Nyilván csak abban a szállodában lehet használni, igen, sehol máshol nem. Igen. Tehát eladják, kirámolják az összes szobát a szállodából virtuálisan, és újra eladják annak a virtuális szálloda lakóinak. És igen, azok megveszik. Tiszta elmebetegségből, hogy lehet pénzt csinálni? Újra megveszi? Így igaz, pontosan. Tehát a ez elmebetegség, tehát ilyenkor, tehát a dili házba kell csukni az összeset. Hát, miért a lopott autót is vissza akarják vásárolni? De az van, ez meg nincs, ez csak egy pixel izé. Ezért próbáltam célozni az alacsony kerítésű Isten állatkertjére. Bocsánat, én erre hadd reagáljak. Igenis létezik, mert ha akkor is F0 és C1 és B2 valahol egy szerveren, ez létezik. Tehát attól, hogy nem tudjuk megtapintani, ez egy létező dolog, látni látjuk. És hogy miért vannak ezek a dolgok, nagyon érdekes trükkel működnek ezek a bizonyos játékok. Arra akarnak kényszeríteni téged, mint a valós életben, amikor kártyákat gyűjtesz, vagy mit tudom én, bélyeget gyűjtesz, hogy minél ritkább bélyegeket akarj magadnak, ami csak neked van meg, amivel a többiek előtt villogni akarsz. Magyarán mi történik? Az egy dollárba kerülő szofa, ami mindenkinek megvan a 7 millió ember között, az senkit nem érdekel, mert ez bemegy az ember a sarki boltba és megveszi. De mondjuk van egy akció, hogy éjjel 2 és 3 között, aki most vásárol, az kap mellé egy sárga bilit. És akkor az egész rendszerben összesen lesz 3000 sárga bili, ami irtózatosan nagy ritkaság lesz, és mindenki arra fog vágyakozni, hogy úristen, a szomszéd jűhalaköppalának van sárga bilije, nekem meg nincs. Elmegy a fekete piacra, sárga bili van, hogy ne lenne. Pedig már nem árusíthatják, hiszen az akció 2 óra és 3 óra között lezajlott, és akkor az ember szívbaj nélkül, hát én jó hiszem, hogy megvettem jűhalaköppal a sárga biliét, és most már nekem is van, pedig a rendszerben 3000 darab sárga bili létezett összesen, és nem is lesz több, bár vannak olyan bűnözők is, akik próbálkoznak azzal, hogy ilyenkor létrehozzanak digitális másolatokat, bili klónozással, de ez tisztára arra megy, mint a valós életben is a ritkaságnak értéke van, még a virtuális ritkaság akkor is. Oké, hadd legyen akkor egy ilyen újabb megjegyzésem. Ennek a virtuális szállodának valószínűleg van létező húsvér ember, rendszergazdája, rendszerfelügyelője. Mi van, hogyha bejelentik, hogy tessék nézni, ellopták a bútoraimat virtuálisan, akkor csinálunk egy backupot, elővesszük a 2 nappal korábbi állapot, az is visszamentjük. Kész, semmit. Eszembe nem jutna, hogy visszavásároljam a cuccaimat. Hát nem létezik. Szaladhatnánk Ágnest elfogadni, ugyanis a többi 6 millió játékos jogosan panaszkodna, hogy amit ők legálisan 2 nap alatt beszereztek, és hozzájutottak, az mind elveszett. Tehát ennek következményeképpen sokkal több lenne a károsult, aki viszont jogosan perelhetné a céget. Tehát nagyon jó móka lenne, a szálloda hamar tönkre menne, azt tény. Nekem még eszembe jutott pár jó ötlet a biztosítón kívül, tehát van még a virtuális műkereskedelem, lásd, virtuális monalizák és egyebek egyedi példáimban csak akciósan. Szerintem a jogászok vannak itt az egésznek a hátterében, nem? Hogy ilyen ötletek születnek a jogászokban. Mondjad, hogy mi lett a vége? A vége az jelen pillanatban ennyi, tehát ennyi a friss hír, hogy letartóztattak néhány hackert, és a vádemelési stádiumba jutott a dolog. És még annyi a különbség, hogy itt nem új lenyomatok után, hanem logfájlokban nyomoznak, de gyakorlatilag ugyanazokat a módszereket használják, mint a klasszikus rendőrök, tehát összeszedik az adatokat a logfájlokban, megnézik ki, mikor lépett be, ki hol járt, melyiket mikor vásárolták meg, melyik adat hol tűnt el, hol tűnt fel. Csak hát sokáig tart, rettenetesen sok adatról van szó. A műsor végére egy praktikus összeállítás következik. Spányik Balázs időről időre visszatér kedvenc blog magazinjához, a Lifehackerhez, ahol már 2 vagy 3 évvel ezelőtt egyszer hírtattunk arról, hogy van, hát több top lista is van, és van egy svájci bicska válogatásuk is a leghasznosabb eszközökről. Így van, összegyűjtik azokat a ingyenes Windows-os alkalmazásokat, amik gyakorlatilag tényleg ilyen svájci bicska, tehát hogyha telepítesz magadnak egy Windows-t, akkor érdemes ezeket felrakni, mert olyan hasznosak, amiket minden nap használhatsz. Ezeket 5 különböző kategóriába sorolták. Idén szoktak variálni rajta, hogy kevesebb több, de most idén éppen 5 kategória. Az egyik a kategória ez a hatékonyság, internetes dolgok, az ilyen általános segédprogramok, a multimédiás segédprogram, ez a biztonság, ez az 5 kategória. Szaladjunk végig gyorsan a programokon, lesz köztük néhány olyan, ami szerintem soha életünkben én sem hallottam, számomra is újdonság volt, de ezekre majd később, egy későbbi műsorban térjünk vissza részletesen. A hatékonyság alatt például a Notepad++ a szövegszerkesztő ajánlásuk, ami egy nagyon jó pofa, ilyen szteroidon nevelt jegyzetöm, tulajdonképpen rengeteg okos funkcióval kiegészítve, és továbbiakkal kiegészíthető, mert egy ilyen teljes plugin rendszer van alatta. Műzére is használják nagyon sokan, programozásra is használják, mert kódszerkesztőnként is remekül megállja a helyét. Az egyik ilyen teljesen újdonság, amiről nekem is fogalmam nem volt, ez a bizonyos Belvedere című program, ami képzeljétek el, egy valamilyen fájlkezelő dolog. A lényeg az egésznek az, hogy automatikusan tud fájlműveleteket végezni. Be tudod állítani, hogy mondjuk a letöltéseidben a 3 hónapnál régebbi letöltéseket, amikkel már úgysem foglalkozok, a törölje le. És akkor szépen minden nap átnézi a letöltéses mappádat, hogy ez a program már 3 hónappal régebb óta van itt, úgy letörli. Tehát ilyen jellegű feladatokat lehet neki adni, gyakorlatilag egy ilyen számítógép hátterében megbújó inas, aki össze-vissza pakolgatja a fájlodat, természetesen a tudtoddal és a beleegyezéseddel. A PDF olvasónak pedig idén a Sumatra PDF-et ajánlották, ami azért érdekes, mert mi ugye itt a műsorban a Foxit PDF Reader-t részesítjük előnyben. A Sumatra az gyakorlatilag pont ugyanez, tehát egy nagyon pici, gyakorlatilag semmilyen rendszererőforrás nem foglaló egyszerű kis PDF olvasó az Acrobat Reader helyett, ami viszont egy ilyen gigantikus nagy szemétdomb, amit ha föltelvítesz, akkor akár Windows-t is levétesz utána rögtön. Internet kategóriában semmi meglepő újdonság nincsen, gyakorlatilag a Chrome-ot ajánlják böngészőnek, nem a Firefox-ot, ez mondjuk önmagában lehet, hogy meglepő, de a Chrome egyszerűen olyan döbbenetes mértékben kezd egyre népszerűbb és népszerűbb lenni, hogy gyakorlatilag jó választás 2010-re. Fejlődik is ilyen sebességgel? Hihetetlen, tehát most már azt hiszem a 6-os verziót fejleszt éppen a Google, és ilyen gyakorlatilag egy évben 2 verziót ugranak előre, de emögött tényleges izé is van, fejlesztés is van, tehát nem csak most holnaptól hasracsapásszerűen 6-osnak meg 7-esnek fogjuk hívni a következő Chrome-ot, hanem valami olyan nagy előrelépés történik, amiatt nagy verzióváltás szükséges. A Thunderbird-öt ajánlják viszont levelezésre, ami ugye a Mozilla közeli termék, egy teljesen ingyenes nyílt forráskódú levelezőprogram. Mi is nagyon szívesen ajánlunk bárkinek, aki mondjuk akár az Outlook Express-ről szeretne továbbállni valamire, ugyanis ugye Windows 7-ben már nincsen Outlook Express, és nincsen semmilyen levelezőprogram, úgyhogy nagyon sokan találják magukat úgy, hogy te jó ég, most akkor mivel fog innentől kezdve levelezni. Tehát ha nem állunk át valamilyen internetes levelezésre, akkor érdemes esetleg a Thunderbird-ot kipróbálni. Ezen kívül 2 darab ilyen csetelő üzenetküldő programot ajánlanak, az egyik az a Skype, nyilvánvalóan az ilyen videótelefonálás, illetve az interneten keresztüli beszélgetésnek ez ma már az alapegysége, mondhatjuk így. A másik pedig a Pidgin, ami azért érdekes, mert ez egy teljesen ingyenes nyílt forráskódú szoftver, ami viszont rengeteg más csetelő hálózata tud rákapcsolódni, tehát az összes nagyot, az MSN-t, az AOL-t, a Yahoo-t mind ismeri. És egy felületen látom az összes partneremet. Így van, így van, így van. Az általános segédprogramokban sem találunk olyan nagy meglepetéseket. Tömörítő programnak a 7-zipet vagy 7-zipet ajánlják, talán ez egy nem annyira ismert, ez egy teljesen ingyenes tömörítő program, ami mindent ismer. Tehát ismeri a zipet, ismeri a RAR-t, ezeket ki tudja csomagolni, be tudja csomagolni, és gyakorlatilag egy fiderben nem kerül, tehát nyugodtan lehet tölteni, majdnem ugyanaz a felete, mint az összes ilyen ismert tömörítő programnak Windows alatt. Ugyanúgy beépül a Windowsnak a jobb gombos menüjébe, elő lehet hívni, könnyen ki lehet vele csomagolni fájlokat. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó pofak és hasznos program. CD írónak az ImageBurn-t ajánlják, szintén volt már szerintem a műsorban. A CrapCleanert rengeteget emlegettük a műsorban, ez ugye egy általános pucoló program, ami össze tudja szedni a számítógépben fölhalmozódott szemetet, és egy mozdulattal ki lehet bőle dobni. Hát aztán vannak még ilyen érdekes dolgok benne, mint például az utorrent, amit, vagy mikrotorrent, amit ugye nagyon sokan használnak a világban, és a Dropbox, ami például szintén egy olyan alkalmazás, amiről vissza akarok térni később, ami egy ilyen rendkívül ötletes file szinkronizációs dolog, ami az USB kulcsot helyettesíti szerintem a jövőben. Aki a listát részletesen akarja elemezni és kipróbálni a programokat, a Lifehacker-en megtalálja. Mi viszont itt a műsorban jövő héttől akkor részletesen beszélünk? Igen, szerintem ki fog beleemelni szerintem néhány alkalmazást, amit műsorra el fogok mesélni, hogy micsoda. Egyrészt engem is érdekel részletesen, hogy ezek hogy működnek, és szerintem mások számára is hasznos lehet. Még egy dolgot hagyd mondjak el az egész listáról. Az egészben az a lényeg, hogy és úgy van megcsinálva a Lifehackerről, nem darabonként kell letölteni, hanem egy csomagban letölthető a Lifehackerről, és ez egy csomag. Már az összes program? Így van, az összes program, és kapsz hozzá egy olyan telepítőt, amely bekattintod, hogy nekem erre, erre és erre van szükségem, amit utána ott hagyod a gépet, elmész, és ezt magától fölrakja. Tehát a Windows 7 telepítése után gyakorlatilag egy másik nagy telepítőt lefuttatsz, és mikor 10 perc múlva visszamész a géphez, ott van az összes program, amit használni szeretnél. Hát ez tényleg hasznos. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!